संक्षिप्त महाभारत के सभा पर्व में शिशुपाल का क्रोध, युधिष्ठिर का समझाना और भीष्म आदि का कथन 79वां अध्याय। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजी, चेदीराज शिशुपाल भगवान श्री कृष्ण की अग्र पूजा देखकर चिढ़ गया। उसने भरी सभा में भीष्म पिता में और धर्मराज युधिष्ठिर को धिक्कारते हुए श्री कृष्ण को फटकारना शुरू कर दिया। उसने कहा, बड़े बड़े महात्माओं और राज ऋषियों के उपस्थित रहते राजा के समान राजोचित पूजा का पात्र कृष्ण नहीं हो सकता। महात्मा पांडवों ने श्री कृष्ण की पूजा करके अपने योग्य काम नहीं किया है। पांडवो, अभी तुम लोग बालक हो, तुम्हें सूक्ष्म धर्म का ज्ञान नहीं है। भीष्म पिता में भी सठ्यागे हैं, इनकी दृष्टि धीक दर्शनी नहीं रह गई है। भीष्म, तुम्हारे जैसे धर्मात्मा पुरुष भी जब मनमाना काम करने लगते हैं तो जगत में अपमानित होते हैं। कृष्ण राजा नहीं है, फिर ये राजाओं में सम्मान का पात्र कैसे हो सकता है? ये आयु में तब भी तो सबसे वृद्ध नहीं है। इसके पिता वसुदेव अभी जीवित हैं। यदि इसे अपना सच्चा हितेशी और अनुकूल समझ कर तुम लोगों ने इसकी पूजा की हो तो क्या ये द्रौपद से बढ़कर है? यदि तुम लोग कृष्ण को आचार्य मानते हो तो भी द्रोणाचार्य की उपस्थिति में इसकी पूजा सर्वथा अनुचित है। ऋत्विक की दृष्टि से भी सबसे पहले विद्या व्योवृत भगवान श्री कृष्ण द्वापरयुग की ही पूजा होनी चाहिए थी। युधिष्ठिर इच्छा मृत्यु पुरुष श्रेष्ठ भीष्म पिता में के रहते तुमने कृष्ण का पूजन कैसे किया? शास्त्र पारदर्शी वीर अश्वस्थामा के सामने कृष्ण की पूजा भला किस दृष्टि से उचित हो सकती है? पांडो, राज अधिराज दुर्योधन, भरत वंश के आचार्य महात्मा कृप, किम पुरुषों के आचार्य ध्रुम, पांडु के समान माननीय सर सद्गुण संपन्न भीष्मक को छोड़कर उनकी उपस्थिति में तुमने कृष्ण की पूजा का अनर्थ कैसे कर डाला? ये कृष्ण ना ऋत्विज्ञ है, ना राजा है, ना तो आचार्य ही है, फिर तुमने किस कामना से इनकी पूजा की है? यदि तुम्हें कृष्ण की ही अग्र पूजा करनी थी तो इन राजाओं को हम लोगों को बुलाकर इस प्रकार अपमान तो नहीं करना चाहिए था? हम लोग भय लोभ आदि के कारण तुम्हें कर नहीं देते। हम तो ऐसा समझते हैं कि ये सीधा साधा धर्मात्मा मनुष्य है, ये सम्राट हो जाए तो अच्छा ही है। सो तुम इस गुणहीन कृष्ण की पूजा करके हम लोगों का तिरस्कार कर रही हो। तुम अचानक ही धर्मात्मा के रूप में प्रख्यात होगे। तभी तो तुमने इस धर्मच्युत की पूजा करके अपनी बुद्धि का दिवालियापन दिखाया है। शिशुपाल ने भगवान श्री कृष्ण की ओर मुंह करके कहा, कृष्ण, मैं मानता हूं कि पांडव बेचारे डरपोक और तपस्वी हैं। इन्होंने यदि ठीक ठीक नहीं समझा तो तुम्हें तो चिन्ह देना चाहिए था कि तुम किस पूजा के अधिकारी हो। यदि कायरता और मूर्खतावश इन्होंने तुम्हारी पूजा कर भी दी तो तुमने अयोग्य होकर उसे स्वीकार क्यों किया? जैसे कुत्ता लोग छिपकर जरा सी घी चाट ले और अपने को धन्य धन्य मानने लगे, वैसे ही तुम ये अयोग्य पूजा स्वीकार करके अपने को बड़ा मान रहे हो। तुम्हारी इस अनुचित पूजा से हम राजाओं का कोई अपमान नहीं होता। ये पांडव तो स्पष्ट रूप से तुम्हारा ही तिरस्कार कर रहे हैं। नपुंसक का ब्याह करना, अंधे को रूप दिखाना, राज्यहीन को राजाओं में बिठा देना, जिस प्रकार अपमान है वैसे ही तुम्हारी ये पूजा भी है। हमने युधिष्ठिर भीष्म और तुमको देख लिया, तुम सब एक से एक बढ़कर हो। ऐसा कहकर शिशुपाल अपने आसन से उठ खड़ा हुआ और कुछ राजाओं को साथ लेकर वहां से जाने के लिए तैयार हो गया। धर्मराज युधिष्ठिर ने तत्क्षण शिशुपाल के पास जाकर समझाते हुए मधुर वाणी से कहा, राजन, आपका कहना उचित नहीं है। कड़वी बात कहना निरर्थक तो है ही, अधर्म भी है। हमारे पिता में भीष्म धर्म का रहस्य न जानते हों ऐसा नहीं है। आप व्यर्थ उनका तिरस्कार मत कीजिए। देखिए, यहाँ आपसे भी विद्या व्योवृत बहुत से राजा उपस्थित हैं। उन्हें भगवान श्री कृष्ण की पूजा बुरी नहीं मालूम हुई है। आपको भी उन्हीं के समान इसके संबंध में कुछ नहीं कहना चाहिए। चेदी नरेश, पिता में भीष्म ही भगवान श्री कृष्ण के वास्तविक स्वरूप को जानते हैं। श्री कृष्ण के संबंध में उनके जैसा तत्व ज्ञान आपको नहीं है। युधिष्ठर इस प्रकार कह ही रहे थे कि भीष्म पितामह ने उन्हें संबोधन करके कहा, धर्मराज, भगवान श्री कृष्ण त्रिलोकी में से सबसे श्रेष्ठ हैं। जो उनकी पूजा को अंगीकार नहीं करता उनसे अनुनय करना अनुचित है। क्षत्रिय धर्म के अनुसार जो जिसे युद्ध में जीत लेता है वह उससे श्रेष्ठ माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने इन उपस्थित राजाओं में से किस पर विजय नहीं प्राप्त की है? एक का भी नाम तो बतलाओ। ये केवल हमारे ही पूज्य हों ऐसी बात नहीं है, सारा जगत इनकी उपासना करता है। इन्होंने सब पर विजय प्राप्त की हो। इतना ही नहीं, संपूर्ण जगत सर्व आत्माना इन्हीं के आधार पर स्थित है। मैं मानता हूं कि यहां बहुत से गुरुजन और पूज्य उपस्थित हैं, फिर भी पूर्वोक्त कारण से हम भगवान श्री कृष्ण की पूजा कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण की पूजा का निषेध करने का अधिकार किसी को भी नहीं है। मैंने अपने विशाल जीवन में बड़े बड़े ज्ञानियों का सत्संग किया है और उनके मुंह से सकल गुणों के आश्रय भगवान श्री कृष्ण के दिव्य गुणों का वर्णन सुना है। यहाँ आए हुए श्रेष्ठ पुरुषों की सम्मति भी मैंने जान ली है। इन्होंने अपने जन्म से लेकर अब तक जितने कर्म किए हैं उनका मैंने श्रेष्ठ पुरुषों से श्रवण किया है। शिशुपाल, हम लोग केवल स्वार्थवश संबंध के कारण अथवा उपकारी होने से ही भगवान श्री कृष्ण की पूजा नहीं करते। हमारे पूजा करने का कारण तो यह है कि भगवान श्री कृष्ण जगत के समस्त प्राणियों के लिए सुखकारी हैं और समस्त श्रेष्ठ पुरुष उनकी पूजा करते हैं। यहाँ जितने लोग हैं उन सब की बच्चे बच्चे की परीक्षा हमने ले ली है। यश, शूरता और विजय में कोई भी भगवान श्री कृष्ण के समान नहीं है। ज्ञान और बल दोनों ही दृष्टियों से भगवान श्री कृष्ण से बढ़कर कहीं कोई नहीं है। दान, कौशल, शास्त्र ज्ञान, शूरता, संकोच, कीर्ति, बुद्धि, विनय, लक्ष्मी, धैर्य, तुष्टि और पुष्टि, सभी गुण भगवान श्री कृष्ण में नित्य निरंतर निवास करते हैं। परम ज्ञानी श्री कृष्ण हमारे आचार्य, पिता और गुरु हैं। सब लोगों को इसमें हार्दिक सहयोग देना चाहिए था। वे हमारे ऋतिक गुरु, विवाह, स्नातक, राजा, प्रिय मित्र, सब कुछ है। इसलिए हमने उनकी अग्र पूजा की है। भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण विश्व की उत्पत्ति एवं परलय के स्थान है। उनकी क्रीड़ा के लिए ही सारा जड़ चेतन जगत है। वे ही अव्यक्त प्रकृति हैं और वे ही सनातन करता हैं। जमने मरने वाले समस्त पदार्थों से वे परे हैं, इसलिए सबसे बढ़कर पूजनीय हैं। बुद्धि, मन, महत्व, वायु, तेज, जल, आकाश, पृथ्वी और चारों प्रकार के सब प्राणी भगवान श्री कृष्ण के आधार पर ही स्थित हैं। सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र, दिशा, विदिशा, सब के सब श्री कृष्ण में ही स्थित है। जैसे वेदों में अग्निहोत्र, छंदों में गायत्री, मनुष्यों में राजा, नदियों में समुद्र, नक्षत्रों में चंद्रमा, ज्योतिष चक्र में सूर्य, परतों में मेरु और पक्षियों में गरुड़ श्रेष्ठ हैं, वैसे ही त्रिलोकी की उधर, मध्यम और अधोलोक रूप त्रिविध गतियों में भगवान श्री कृष्ण ही सर्वश्रेष्ठ हैं। शिशुपाल तो अभी कल का अबोध बालक है, उसे इस बात का ज्ञान नहीं कि भगवान श्री कृष्ण सर्वदा सर्वत्र सब रूपों में विद्यमान हैं। इसी से वह ऐसा कह रहा है। जो सदाचारी एवं बुद्धिमान पुरुष धर्म का मर्म जानना चाहता है उसे जैसा धर्म का तत्व ज्ञान होता है वैसा शिशुपाल को नहीं है। इसे तो कभी सच्ची जिज्ञासा ही नहीं हुई। यहाँ कितने छोटे बड़े राज ऋषि महर्षि उपस्थित हैं, उनमें कौन ऐसा है जो भगवान श्री कृष्ण को पूज्य नहीं मानता और उनकी पूजा नहीं करता? एकमात्र शिशुपाल इस पूजा को बुरा समझता है। वह समझा करे, वह जो ठीक समझे कर सकता है। भीष्म पितामह इतना कहकर चुप हो गए। अब माद्री नंदन सहदेव ने कहा, भगवान श्री कृष्ण परंपरा कर्मी हैं, उनकी मैंने पूजा की है। जिन्हें ये बात सहन नहीं हो रही है उनके सिर पर मैं लात मारता हूँ। मेरे इतना कहने के बाद जिसको विरोध करना हो वह बोले, मैं उसका वध करूँगा। सभी बुद्धिमान हमारे आचार्य, पिता, गुरु एवं पूजनीय भगवान श्री कृष्ण को पूजा का समर्थन करें। सहदेव ने इस प्रकार कहकर जोर से लात पटकी, परंतु उन मानी और बलवान राजाओं से किसी की जीव तक नहीं ली। आकाश से सहदेव के सिर पर पुष्पों की वर्षा होने लगी और अदृश्य रूप से साधु साधु की ध्वनि सुनाई पड़ने लगी। देव ऋषि नारद भी वहीं बैठे थे, उनकी सर्वज्ञता प्रसिद्ध है। उन्होंने सबके सामने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि जो लोग कमलनयन भगवान श्री कृष्ण की पूजा नहीं करते उन्हें जिंदा रहने पर भी मुर्दा ही समझना चाहिए, उनके साथ तो कभी बात तक नहीं करनी चाहिए। इसके अनंतर सहदेव ने ब्राह्मण और क्षत्रियों की यथावत पूजा की। इस प्रकार पूजा का काम समाप्त हुआ। भगवान श्री कृष्ण की पूजा से शिशुपाल क्रोध के मारे आग बबला हो गया, उनकी आंखें खून उगल रही थी। उसने राजाओं को पुकार कर कहा कि मैं सेनापति बनकर खड़ा हूँ, अब आप लोग किस उधेड़ बुन में पड़े हैं, आइए हम लोग डट कर यादव और पांडवों की सम्मिलित सेना में से भिड़ जाएं। इस प्रकार शिशुपाल यज्ञ में विघ्न डालने के लिए राजाओं को उत्साहित कर उनसे सलाह करने लगा। उस समय वे लोग क्रोध से तिल मिला रहे थे, चेहरे पर शिकन पड़ गई थी। वे यही सोच रहे थे कि श्री कृष्ण की पूजा और युधिष्ठर का यज्ञांत अभिषेक ना होने पाए। धर्मराज युधिष्ठर ने देखा कि बहुत से लोग शुद्ध सागर की भांति उमड़कर युद्ध करना चाहते हैं। तब उन्होंने भीष्म पितामह के पास जाकर कहा, पितामह अब मुझे क्या करना चाहिए, आप यज्ञ के निर्विघ्न समाप्ति और प्रजा के हित का उपाय बतलाइए। तब भीष्म पितामह ने कहा, बेटा डरने की कोई बात नहीं है, क्या कभी कुत्ता सिंह को मार सकता है, मैंने पहले ही तुम्हारे कर्तव्य का निश्चय कर लिया है। जैसे सिंह के सो जाने पर कुत्ते भौंकते हैं, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण के चुप रहने से ही ये चिल्ला रहे हैं। मूर्ख शिशुपाल अनजान में इन राजाओं को यम पर भेजना चाहता है, निस्संदेह भगवान श्री कृष्ण शिशुपाल का तेज खींच लेना चाहते हैं। ये जिसको खींच लेना चाहते हैं उसकी बुद्धि ऐसी हो जाती है। ये सारे जगत के मूल कारण और परले स्थान तुम निश्चिंत रहो। भीष्म पितामह की बात शिशुपाल ने भी सुनी। उसने भीष्म को डांटते हुए कहा, भीष्म तुम्हें सब राजाओं को धमकाते समय शर्म नहीं आती, अरे बूढ़े होकर अपने कुल को क्यों कलंकित करते हो, मूर्ख और घमंडी कृष्ण की प्रशंसा करते समय तुम्हारी जीभ के 100 टुकड़े क्यों नहीं हो जाते। मूर्ख से मूर्ख भी जिसकी निंदा करता है उसी ग्वालिये की तुम ज्ञानी होकर क्यों प्रशंसा कर रही हो। यदि इसने बचपन में किसी पक्षी बकासुर, घोड़े केशी, बैल वृषभासुर को मार ही डाला तो क्या हुआ, ये कोई युद्ध के उस्ताद तो नहीं थे। यदि इसने चेतनाहीन छकड़े शक्टासुर को पैर मारकर उलट दिया तो क्या चमत्कार हुआ। यदि इसने गोवर्धन पर्वत को 7 दिन तक उठा लिया तो कौन सी अलौकिक घटना घट गई, अरे वह तो दीमकों की बांबी मात्र है। अवश्य ये सुनकर हमें आश्चर्य हुआ कि पेटू श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर बहुत सा अन्न खा लिया। जिस महाबली कंस का नमक खाकर ये पला था उसी को इसने मार डाला, है ना कृतघ्नता की हद। धर्म ज्ञानी जी, धर्म के अनुसार स्त्री गौ ब्राह्मण और जिसका अन्न खाएं, जिसके आश्रय में रहें, उसे नहीं मारना चाहिए। जिसने जन्मते ही स्त्री पुत्रा को मार डाला उसे ही तुम जगतपति बतलाते हो, बुद्धि की बलिहारी है। अजी तुम्हारे कहने से ये कृष्ण भी अपने को वैसे ही मानने लगेगा। अजी धर्म ध्वजी, तुमने अपने स्वभाव की नीचता के कारण ही पांडवों को ऐसा बना दिया है। तुमने धर्म की आड़ में जो जो कर्म किए हैं वे क्या कभी किसी ज्ञानी के द्वारा किए जा सकते हैं। काशी नरेश की कन्या अंबा शालो को अपना पति बनाना चाहती थी, परंतु तुम उसे बलपूर्वक हार लाए, ये कौन सा धर्म है जी। तुम्हारा ब्रह्मचर्य व्यर्थ है, तुमने नपुंसकता अथवा मूर्खता के कारण ये हठ पकड़ रखा है। अब तक तुमने कौन सी उन्नति संपादन की है। हाँ धर्म की बातें तो बढ़ चढ़ कर अवश्य करते हो, सभी लोग जरासंध का आदर करते थे, उन्होंने कृष्ण को दास समझ कर ही उसका वध नहीं किया। उनकी हत्या करने में इस कृष्ण ने भीमसेन और अर्जुन के साथ मिलकर जो करतूत की उसे कौन ठीक समझता है। आश्चर्य तो यह कि तुम्हारी बातों में आकर पांडव भी कर्तव्यच्युत हो रही है, क्यों ना हो। तुम्हारे जैसे नपुंसक पुरुषार्थहीन और बूढ़े जब सम्मति देने वाले हों तब ऐसा ही होना ही चाहिए। शिशुपाल की रुखी और कठोर बातें सुनकर प्रतापी भीमसेन क्रोध से तिलमिला उठे। सबने देखा कि भीमसेन परलेकालीन काल के समान दांत पीस रहे हैं। वे क्रोध में आकर शिशुपाल पर टूटना ही चाहते थे कि माँ बाबू भीष्म ने उन्हें रोक दिया। इतना सब होने पर भी शिशुपाल टस से मस नहीं हुआ, वह डटा ही रहा। उसने हंसकर कहा, भीष्म छोड़ दो इसे, अभी अभी सब लोग देखेंगे कि यह मेरे क्रोध की आग में पतंगे की भांति भस्म हो रहा है। भीष्म पितामह ने शिशुपाल की बात की और कोई ध्यान नहीं दिया, वे भीमसेन को समझाने लगे। भीष्म पितामह ने कहा, भीमसेन, ये शिशुपाल जब चिदिराज के वंश में पैदा हुआ तब इसके 3 नेत्र थे और 4 भुजाएं थी। पैदा होते ही ये गधों के समान रेंकने चिल्लाने लगा था। सगे संबंधी इसकी यह दशा देखकर डर गए और इसके त्याग का विचार करने लगे। माता पिता मंत्री आदि का एक ही विचार देखकर आकाशवाणी हुई, राजन, तुम्हारा यह पुत्र बड़ा श्रीमान और बली होगा, इससे डरो मत, निश्चिंत होकर इसका पालन करो। माता ये सुनकर प्रेम में पग गई। उसने हाथ जोड़कर कहा, जिसने मेरे पुत्र के संबंध में यह भविष्यवाणी की है वह चाहे कोई भी हो, स्वयं भगवान, देवता अथवा अन्य, मैं उसे प्रणाम करती हूँ और उससे इतना और जानना चाहती हूँ कि मेरे पुत्र की मृत्यु किसके हाथ होगी। आकाशवाणी ने दोबारा कहा, जिसकी गोद में जाने पर तुम्हारे पुत्र की 2 अधिक भुजाएं गिर पड़े और जिसे देखने मात्र से 3रा नेत्र लुप्त हो जाए, उसी के हाथों इसकी मृत्यु होगी। उस समय इस विचित्र शिशु का समाचार सुनकर पृथ्वी के अधिकांश राजा इसे देखने के लिए आए थे। चेदिराज ने सबका यथोचित सत्कार करके बालक शिशुपाल को सबकी गोद में रखा, परंतु ना अधिक भुजाएं गिरी और ना तो 3रा नेत्र लुप्त हुआ। भगवान श्री कृष्ण और महाबली बलराम भी अपनी बुआ से मिलने और उनके लड़के को देखने के लिए चेदीपुरी में आए। प्रणाम, आशीर्वाद और कुशल मंगल के पश्चात स्वागत सत्कार हुआ। अनंतर बुआ ने अपने भतीजे श्री कृष्ण की गोद में प्रेम से अपना बालक रख दिया। उसी समय उसकी अधिक 2 भुजाएं गिर गई और 3रा नेत्र गायब हो गया। शिशुपाल की माता व्याकुल एवं भयभीत होकर श्री कृष्ण से कहने लगी, श्री कृष्ण, मैं तुमसे डर गई हूँ। तुम आर्तों को आश्वासन और भयभीतों को अभय देते हो, इसलिए मुझे एक वर दो। तुम मेरी ओर देखकर शिशुपाल के सारे अपराध क्षमा कर देना, बस मैं केवल इतना ही वर मांगती हूँ। श्री कृष्ण ने कहा, बुआ जी, तुम शोक मत करो, मैं तुम्हारे पुत्र के ऐसे 100 अपराध भी क्षमा कर दूंगा जिसके बदले इसे मार डालना चाहिए। भीमसेन, इसी से कुल कलंक शिशुपाल ने आज भरी सभा में मेरा तिरस्कार किया है। भला और किस राजा की ऐसी हिम्मत है जो इस प्रकार मेरा अपमान कर सके। ये कुल कलंक अब काल के गाल में है। इस समय यह मूर्ख हम लोगों को कुछ ना समझकर सिंह के समान दहाड़ रहा है, परंतु इसे पता नहीं कि कुछ ही क्षण में श्री कृष्ण अपने इस तेज को ले लेना चाहते हैं। भीष्म की बात शिशुपाल से सही नहीं गई। वह क्रोध जल कर कहने लगा, भीष्म, तुम भाट के समान बार बार जिसका गुणगान कर रही हो वह कृष्ण क्यों नहीं मुझ पर अपना प्रभाव दिखलाता। हम तो निश्चय ही उससे द्वेष करते हैं। यदि तुम्हारी आदत ही प्रशंसा करने की है तो दूसरों की प्रशंसा क्यों नहीं करते। दर्दराज वाहनी की स्तुति करो जिसके जन्मते ही पृथ्वी कांप उठी थी। अंग भंग अधिपति करण, महारथी द्रोण और अश्वस्थामा, इनकी भरपेट स्तुति कर लो। क्या तुम्हें प्रशंसा करने के लिए कोई मिलता ही नहीं। तुम अपने मन से भी भोजपति कंस के चरवाहे दुरात्मा श्री कृष्ण को ही सब मानकर, सब कुछ मानकर बातें बघार रही हो। वास्तव में इन राजाओं की दया से ही तुम जी रहे हो। ये चाहे तो अभी तुम्हारे प्राण लेने, सचमुच तुम बहुत ही खोटे हो। भीष्म पितामह ने कहा, शिशुपाल, तू कहता है कि मैं राजाओं की दया से जीवित हूँ, परंतु इन राजाओं को तृण के बराबर भी नहीं समझता। हमने जिन श्री कृष्ण की पूजा की है वे सबके सामने ही बैठे हैं। जो मरने के लिए उतावले हो रहे हों वे चक्र गदाधारी श्री कृष्ण को युद्ध के लिए ललकारते क्यों नहीं। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि उनको ललकारने वाला रणभूमि में धाराशाही होगा और उसे उन्हीं के शीर में स्थान मिलेगा। शिशुपाल जोश में आकर श्री कृष्ण की ओर रुक करके बोला, कृष्ण मैं तुम्हें ललकारता हूँ, आओ मुझसे भिड़ जाओ, मैं पांडवों के साथ तुम्हें यमपुरी भेज दूँ। पांडवों ने मूर्खतावश तुम्हारे जैसे दास मूर्ख और अयोग्य की पूजा की ही, तुम लोगों का वध ही उचित है। शिशुकाल की बात समाप्त होने पर भगवान श्री कृष्ण ने बड़ी गंभीरता से मधुर शब्दों में कहा, राजाओ ये हम लोगों का संबंधी है, फिर भी हमसे बड़ी शत्रुता रखता है। इसने हम यदुवंशियों का सत्यानाश करने में कोई कोर कसर नहीं की। इस तुरात्मा ने मेरे प्राग ज्योतिषपुर चले जाने पर बिना किसी अपराध के ही द्वारकापुरी जला देने की चेष्टा की, जिस समय भोजराज द्रवेतक पर्वत पर विहार करने के लिए गए हुए थे, इसने उनके सभी साथियों को मार डाला अथवा बांधकर अपना राजधानी में ले गया। जब मेरे पिता अश्वमेघ यज्ञ कर रहे थे, तब इस पाप आत्मा ने उसमें विघ्न डालने के लिए यज्ञ अश्व को पकड़ लिया था। यदुवंशी तपस्वी वभ्रू की पत्नी जिस समय सवीर देश के लिए जा रही थी, ये उन्हें देखकर मोहित हो गया और बलपूर्वक हर ले गया। इसकी मेरी बहन भद्रा करुषराज के लिए तपस्या कर रही थी, परंतु इसने छल से रूप बदलकर उसे हर लिया। ये सब देख सुनकर मुझे बड़ा कष्ट होता है, परंतु अपनी बुआ की बात मानकर मैं अब तक सहता रहा। आज ये दुष्ट आप लोगों के सामने ही विद्यमान है। यहाँ इसने भरी सभा में मेरे प्रति जैसा व्यवहार किया है, वह आप लोग देख ही रहे हैं। इससे आप लोग समझ सकते हैं कि आप लोगों की अनुपस्थिति में इसने क्या क्या किया होगा। आज इसने इस आदरणीय राज समाज के बीच में घमंडवश जो दुर्व्यवहार किया है, उसे मैं कदापि सहन नहीं कर सकता। भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार कह ही रहे थे कि शिशुपाल उठकर खड़ा हो गया और ठठाकर हंसने लगा। उसने कहा, कृष्ण यदि मुझे 100 बार गरज हो तो मेरी बात सुन और सह, ना गरज हो तो चाहे कर ले। तेरे क्रोध या प्रसन्नता से ना मेरी कुछ हानि होगी ना तो लाभ। जिस समय शिशुपाल इस प्रकार कह रहा था, उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने चक्र का स्मरण किया। स्मरण करते न करते चक्र उनके हाथ में चमकने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने ऊंचे स्वर से कहा, नरपतियों मैंने इसे अब तक जो क्षमा किया था, इसका कारण यह था कि मैंने इसकी माता की प्रार्थना से इसके 100 अपराध क्षमा करने की बात स्वीकार कर ली थी। अब मेरे वचन के अनुसार संख्या पूरी हो गई, इसलिए आप लोगों के सामने ही इसका सिर धड़ से अलग किए देता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने यह कहकर बिना विलंब उसी चक्र से शिशुपाल का सिर काट डाला और सब लोगों के देखते देखते ही वह वज्रविद्ध पर्वत के समान धाराशायी हो गया। उस समय राजाओं ने देखा कि शिशुपाल के शीर से सूर्य के समान प्रकाशमान एक श्रेष्ठ ज्योति निकली। उसने जगत वंदित कमल लोचन भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया और लोगों के देखते ही देखते वह उनमें समा गई। वह अद्भुत घटना देखकर उपस्थित जनता आकर्षित हो गई। सभी एक सर में भगवान श्री कृष्ण की प्रशंसा करने लगे। धर्मराज युधिष्ठिर की आज्ञा से भीमसेन आदि ने तत्काल उनके प्रेत संस्कार का प्रबंध किया। तदंतर राजा युधिष्ठिर ने सभी नरपतियों के साथ शिशुपाल के पुत्र का चेदी राज पर अभिषेक कर दिया। 79वां-80वां अध्याय समाप्त। संक्षिप्त महाभारत के सभा पर्व में दुर्योधन और धृतराष्ट्र की बातचीत तथा विदुर की सलाह 84वां अध्याय। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजी हस्तिनापुर लौटने पर शकुनि ने प्रज्ञा चक्षु धृतराष्ट्र के पास जाकर कहा, महाराज मैं आपको समय पर यह सूचित किए देता हूं कि दुर्योधन का चेहरा उतर गया है, वह दिनों दिन दुबला पीला होता जा रहा है। आप उसके शत्रु जनित शोक चिंता और हार्दिक संताप का पता क्यों नहीं लगाते। धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को संबोधन करके कहा, बेटा तुम इतने खिन्न क्यों हो रहे हो? क्या शकुनि के कथन के अनुसार तुम पीले दुबले एवं विवर्ण हो गए हो? मुझे तो तुम्हारे शोक का कोई कारण नहीं मालूम होता। तुम्हारे भाई और मित्र भी कोई अनिष्ट नहीं करते, फिर तुम्हारी उदासी का कारण क्या है? तो दुर्योधन ने कहा, पिताजी मैं तो कायरों के समान खा पी पहनकर अपना समय काट रहा हूँ। मेरे हृदय में द्वेष की आग धधक रही है। जिस दिन से मैंने युधिष्ठिर की राज्य लक्ष्मी देखी है, मुझे खाना पीना अच्छा नहीं लगता है। मैं दीन दुर्बल हो रहा हूँ। युधिष्ठिर के यज्ञ में राजाओं ने इतना धन रत्न दिया कि मैंने उससे पहले उतना देखा तो क्या, सुना तक नहीं था। शत्रु की अतुल धन राशि देखकर मैं बेचैन हो गया हूँ। श्री कृष्ण ने तो बहुमूल्य सामग्रियों से युधिष्ठिर का अभिषेक किया था। उसकी जलन मेरे चित्त में अब भी बनी हुई है। लोग सब और तो दिग्विजय कर लेते हैं, परंतु उत्तर की और पक्षियों के सिवा कोई नहीं जाता। पिताजी, अर्जुन वहां से भी अपार धन राशि ले आया। लाख लाख ब्राह्मणों के भोजन करने पर संकेत रूप से जो शंख ध्वनि होती थी, उसे बार बार सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो जाते थे। युधिष्ठिर के ऐश्वर्य के समान इंद्र, यम, वरुण, कुबेर का भी ऐश्वर्य नहीं होगा। उनकी राज्य लक्ष्मी देखकर मेरा चित्त जल रहा है, मैं शांत हो रहा हूं। तो दुर्योधन की बात समाप्त होने पर धृतराष्ट्र के सामने ही शकुनी ने कहा, दुर्योधन, वह राज्यलक्ष्मी पाने का उपाय मैं तुम्हें बतलाता हूँ। मैं द्योत क्रीड़ा में संसार में सबसे अधिक कुशल हूँ। युधिष्ठिर इसके शौकीन तो हैं, परंतु खेलना नहीं जानते। तुम उन्हें बुलाओ। मैं कपट द्योत में उन्हें जीतकर निश्चय ही उनकी सारी दिव्य संपत्ति ले लूँगा। शकुनी की बात पूरी हो जाने पर दुर्योधन ने कहा, पिताजी, द्योत क्रीड़ा कुशल मामा जी केवल द्योत के द्वारा ही पांडवों की सारी राज्यलक्ष्मी ले लेने का उत्साह दिखाते हैं। आप इनको आज्ञा दे दीजिए। धृतराष्ट्र ने कहा, मेरे मंत्री विदुर बड़े बुद्धिमान हैं, मैं उनके उपदेश के अनुसार ही काम करता हूँ। उनसे परामर्श करके मैं निश्चय करूँगा कि इस विषय में मुझे क्या करना चाहिए। वे दूरदर्शी हैं, जो बात दोनों पक्ष के लिए हितकर होगी वही वे कहेंगे। दुर्योधन ने कहा, पिताजी, यदि विदुर जी आ गए तब तो वे आपको अवश्य रोक देंगे। ऐसी अवस्था में मैं निसंदेह प्राण त्याग कर दूंगा। तब आप विदुर के साथ आराम से राज्य भोगिएगा। मुझसे आपको क्या लेना है? दुर्योधन के कातर वचन सुनकर धृतराष्ट्र ने उनकी बात मान ली, परंतु फिर जुए को अनेक अनर्थों की खान जानकर विदुर से सलाह करने का निश्चय किया और उसके पास सब समाचार भेज दिया। समाचार पाते ही बुद्धिमान विदुर जी ने समझ लिया कि अब कलयुग अथवा क्लय युग का प्रारंभ होने वाला है। विनाश की जड़ जम रही है। वे बड़ी शीघ्रता से धृतराष्ट्र के पास पहुंचे। बड़े भाई के चरणों में प्रणाम करके उन्होंने कहा, राजन, मैं जुए के उद्योग को बहुत ही अशुभ लक्षण समझ रहा हूँ। आप ऐसा उपाय कीजिए जिससे जुए के कारण आपके पुत्र भतीजों में परस्पर वैर विरोध ना हो। धृतराष्ट्र ने कहा, मैं भी तो यही करता हूँ, परंतु यदि देवता हमारे अनुकूल होंगे तो पुत्र भतीजों में क्रय नहीं होगा। भीम, द्रोण एवं मेरी और तुम्हारी उपस्थिति में किसी प्रकार की अनिति नहीं होगी। इतना कहने के बाद धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र दुर्योधन को बुलवाया और एकांत में उससे कहा, बेटा, विदुर बड़े नीति निपुण और ज्ञानी हैं। वे हमें बुरी सम्मति कभी नहीं दे सकते। जब वे जुए को अशुभ बतलाते हैं तब तुम शकुनी के द्वारा जुआ कराने का संकल्प छोड़ दो। विदुर की बात परम हितकारी है। उनकी सम्मति से काम करने में ही तुम्हारा हित है। भगवान बृहस्पति ने देवराज इंद्र को जिस नीति शास्त्र का उपदेश दिया था, विदुर उनके मर्मज्ञ हैं। यादों में जैसे उद्धव, वैसे ही कौरों में विदुर। मुझे तो जुए में विरोधी विरोध दिख रहा है। जुआ आपस की फूट का मूल कारण है, इसलिए तुम इसका उद्योग बंद कर दो। देखो, माता पिता का काम है हित अहित समझा देना। सुम मैंने कर दिया है, तुम्हें वंश परंपरागत राज्य प्राप्त हो गया है और मैंने तुम्हें पढ़ा लिखा कर पक्का भी कर दिया है। जुए में क्या रखा है? छोड़ो ये बखेड़ा। दुर्योधन ने कहा, पिताजी, मेरी धन संपत्ति तो बहुत ही साधारण है, इससे मुझे संतोष नहीं है। मैं युधिष्ठिर की सौभाग्य लक्ष्मी और उसके अधीन सारी पृथ्वी देखकर बेचैन हो रहा हूँ। मेरा कलेजा विहर रहा है। हाय, मेरा कलेजा पत्थर का है। तभी तो मैं इतनी बातें करता और सब कुछ सहता हूँ। मैंने अपनी आंखों देखा है कि युधिष्ठिर के यहाँ नीप, चित्रक, कौकुर, कारस्कार और लोझंग आदि राजा दासों के समान विनीत भाव से सेवा टहल कर रहे थे। समुद्र के अनेक द्वीपों, रत्नों की खानों और हिमालय के राजा तनिक देर करके आए थे, इसलिए उनकी भेंट अस्वीकार कर दी गई। युधिष्ठर ने मुझे ही ज्येष्ठ और श्रेष्ठ समझकर सत्कार के साथ रत्नों की भेंट लेने के लिए नियुक्त किया था, इसलिए मैं सब कुछ जानता हूँ। हीरो, रत्नों और मणि मनक्कियों की इतनी राशि इकट्ठी हो गई थी कि उसके और छोर का पता तक नहीं चलता था। जब रत्नों की भेंट लेते लेते मेरे हाथ थक गए, मेरा क्षण भर विश्राम किया, तब भेंट किए लिए राजाओं की भीड़ बड़ी दूर तक लग गई थी। मैं दानव विंदु सरोवर से अनेकों रत्न ले आया है और स्फटिक की शिलाएं बिछाकर बावली सी बना दी है। मैंने उसे जल समय लिया और स्फटिक के गच पर वस्त्र उठाकर चलने लगा। भीमसेन ने यह समझकर हंस दिया कि हमारी संपत्ति देखकर भुचक्का हो गया है और रत्नों की पहचान में तो बिल्कुल मूर्ख है। जिस समय बावली को स्फटिक का गच समझकर जल में गिर गया, उस समय तो केवल भीमसेन ही नहीं, कृष्ण, अर्जुन, द्रौपदी तथा और भी बहुत सी स्त्रियां हंसने लगी थी। इससे मेरे चित्त को बड़ी चोट लगी है। जिन रत्नों को मैंने कभी नाम भी नहीं सुने थे, उन्हें मैंने पांडवों के पास अपनी आंखों देखा है। समुद्र पार या समुद्र तट के वनों में रहने वाले वे राम, पारद, अभीर और कित्तव जाति के लोग जो वर्षा के जल से उत्पन्न अन्न के द्वारा ही जीवन निर्वाह करते हैं, अनेकों रत्न, बकरे, मेढे, गऊ, स्वर्ण, खच्चर, ऊंट और तरह तरह के कंबल लिए भेंट देने को फाटक पर खड़े थे, परंतु उन्हें कोई भीतर नहीं घुसने देता था। मिलेच्छ देश अधिपति प्राग ज्योतिषपुष्ट नेज भगदत्त बहुत सी ऊंची जाति के घोड़ों और उपहार लेकर आए थे, परंतु उन्हें भीतर घुसने की आज्ञा नहीं मिली। चीन, शक, ओंड्र, जंगली बर्बर, काले काले हार, हून, पहाड़ी, नीप एवं अनूप देश के वासी राजा रोके जाने के कारण द्वार पर ही खड़े रहे। और भी कितने ही लोग दूर तक धावा मारने वाले हाथी, अरबों घोड़े, पद्मों के मूल्य का सोना भेंट में लेकर आए थे, परंतु उनकी भी वही गति हुई। पिताजी, आप तो जानते ही हैं कि मेरू और मंदराचल के बीच में शैलोदा नाम की नदी है। उसके दोनों तटों पर बांसुरी के समान बजने वाले बांसों की घनी छाया में खस, एकासन, अरह, प्रदर, दीर्घवेणु, पारद, कुलिंद, तंगन और परतंगन आदि जातियां बसती हैं। उनके राजा डालियों में भर भर कर चींटियों के द्वारा चुनी स्वर्ण राशि भेंट के लिए ले आए थे। उद्याचल निवासी करुषराज और ब्रह्मपुत्र नद के उभय तट निवासी किरात भी, जो केवल चाम पहनते, शस्त्र रखते और कच्चा फल मूल खाते हैं, उपहार ले लेकर आए थे। कितने ही राजा खड़े खड़े भीतर प्रवेश करने की बाट देखते और द्वारपाल उन्हें यज्ञांत में आने की आज्ञा करते थे। वृष्णिवंशी श्री कृष्ण ने अर्जुन का मान रखने के लिए 14,000 हाथी दिए थे। पिताजी, इसमें संदेह नहीं कि अर्जुन श्री कृष्ण की आत्मा और श्री कृष्ण अर्जुन की आत्मा है। अर्जुन श्री कृष्ण से जो काम पूरा करने के लिए कहते हैं, वे उसे तत्काल पूरा कर देते हैं। अधिक क्या कहूँ। अर्जुन के लिए श्री कृष्ण स्वर्ग का त्याग कर सकते हैं और अर्जुन श्री कृष्ण के लिए हंसते हंसते प्राण नछावर कर सकते हैं। अस्तु, चारों वर्णों के दिए हुए प्रेम उपहार, विजातियों की उपस्थिति और उनके द्वारा सम्मान देखकर मेरी छाती जलने लगी है। मैं मरना चाहता हूँ। पिताजी, कहाँ तक कहें। राजा युधिष्ठिर कच्चे और पक्के अंश से जिनका भरण पोषण करते हैं, उनमें 3 पदम, 10,000 हाथी घोड़ों के सवार, 1 अरब रथी और असंख्य पैदल हैं। चारों वर्णों के लोगों में मैंने तो ऐसा किसी को नहीं देखा जिसने युधिष्ठिर के यहाँ भोजन, पान, अलंकार एवं सत्कार ग्रहण न किया हो। युधिष्ठिर 88,000 ग्रस्त स्नातकों का भरण पोषण करते हैं। 10,000 उधर रेता मुनिजन स्वर्ण के पात्रों में प्रतिदिन भोजन करते हैं। द्रौपदी स्वयं भोजन करने के पूर्व इस बात की जांच पड़ताल करती है कि कोई कुबड़े, बोने, लंगड़े, लूले भोजन किए बिना रह तो नहीं गए। पिताजी, पांचालों के साथ पांडवों का संबंध है और अंधक तथा वृष्णिवंशी उनके सखा हैं, इसलिए केवल यही दोनों उन्हें कर नहीं देते, बाकी सभी उनके करद सामंत हैं। बड़े बड़े सत्य प्रतिज्ञ विद्वान, व्रती, वक्ता, यज्ञिक, धैर्यशाली, धर्मात्मा एवं यशस्वी राजा भी युधिष्ठिर की सेवा में संलग्न रहते हैं। राजा युधिष्ठिर के अभिषेक के समय वाहनिक सरमंडित रथ ले आई। राजा सुदीक्षण ने उनमें काम्बोज देश के सफेद घोड़े जोते। महाबली सुनीत ने रास लगाई और शिशुपाल ने ध्वजा। दक्षिण देश के राजा ने कवच, मगधराज ने माला पगड़ी, वसुदान ने 60 वर्ष का हाथी, एकलव्य ने जूते, अवंती राज ने अभिषेक के लिए अनेक तीर्थों का जल लाकर दिया, शल्य ने सुंदर मूठ की तलवार और सन जड़ित पेटी, चकितान ने तरकस और काशीराज ने धनुष दिया। इसके बाद पुरोहित धौम्य और महर्षि व्यास ने नारद, असित और देवल मुनि के साथ युधिष्ठिर का अभिषेक किया। उस अभिषेक के महर्षि परशुराम के साथ बहुत से वेद पारदर्शी ऋषि महर्षि सम्मिलित हुए थे। उस समय युधिष्ठिर देवराज इंद्र के समान शोभायमान हो रहे थे। अभिषेक के समय सात्यकी ने राजा युधिष्ठिर का छत्र, अर्जुन और भीमसेन ने व्यंजन तथा नकुल एवं सहदेव ने दिव्य चमर ले रखे थे। वरुण देवता का कलशोधरी शंख जिसे ब्रह्मा ने इंद्र को दिया था और सहस्त्र छिद्रों का फुहारा जिसे विश्वकर्मा ने अभिषेक के लिए तैयार किया था लेकर श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को दिया और उसी से उनका अभिषेक किया। पिताजी, ये सब देखकर मुझे बड़ा दुख हुआ। अर्जुन ने बड़े गौरव और प्रसन्नता के साथ 500 बैल ब्राह्मणों को दिए। उनके सींग सोने से मड़े हुए थे। राजसु यज्ञ के समय युधिष्ठिर की जैसी सौभाग्य लक्ष्मी चमक रही थी वैसी रंती देव, नाभाग, मंधाता, मनु, पृथु, भगीरथ, याति और नहुष की भी नहीं होगी। पिताजी, उन्हीं सब कारणों से मेरा हृदय भी दीन हो रहा है, चैन नहीं है। मैं दिनों दिन दुबला और पीला पड़ता जा रहा हूँ, शोक के समुद्र में गोते खा रहा हूँ। द्र्योधन की बात सुनकर धृतराष्ट्र ने कहा, बेटा तुम मेरे ज्येष्ठ पुत्र हो, पांडवों से द्वेष मत करो। द्वेषी को मृत्यु तुल्य कष्ट भोगना पड़ता है। जब वे तुमसे द्वेष नहीं करते तब तुम मोहवश उनसे द्वेष करके क्यों शांत हो रहे हो? उनकी संपत्ति क्यों चाहते हो? यदि तुम्हें उनके समान यज्ञ वैभव की चाह है तो ऋतिज्ञों को आज्ञा दो, तुम्हारे लिए भी राजसु महायज्ञ हो जाए, तुम्हें भी राजा लोग तरह तरह की भेंट दें। बेटा, दूसरे का धन चाहना तो लुटेरों का काम है। जो अपने धन से संतुष्ट रहकर धर्म में स्थित रहता है वही सुखी होता है। दूसरों का धन मत चाहो, अपने कर्तव्य कर्म में लगे रहो और जो कुछ तुम्हारे पास है उसकी रक्षा करो। यही वैभव का लक्षण है। जो विपत्ति से दबता नहीं, कुशलता से अपना काम करता है और चाहता है सबकी उन्नति, जो सावधान और विनयी है, उसे सदा मंगल के ही दर्शन होते हैं। और बेटा, वे तो मेरी तेरी रक्षक भुजा है, उन्हें काटो मत। उनका धन भी तुम्हारा ही धन है ना। इस ग्रह कलह में अधर्म ही अधर्म है। इस उनके और तुम्हारे दादा एक हैं, तुम क्यों अनर्थ का बीज बो रहे हो? द्र्योधन ने कहा, पिताजी आप तो बड़े अनुभवी हैं, आपने जितेंद्रिय रहकर गुरुजनों की सेवा भी की है, फिर आप मेरे कार्य साधन में बाधा क्यों डाल रहे हैं? क्षत्रियों का प्रधान कर्म है शत्रु पर विजय, फिर इस सकर्म में अधर्म धर्म की शंका उठाने से क्या मतलब? गुप्त या प्रकट उपाय से शत्रु को दबाने का साधन ही शस्त्र है। केवल मारकाट के साधनों को ही शस्त्र नहीं कहते, असंतोष से ही राज्यलक्ष्मी की प्राप्ति होती है। इसलिए मैं तो असंतोष से ही प्रेम करता हूँ। संपत्ति रहने पर भी उसकी वृद्धि के लिए प्रयत्न करना नीति निपुणता है। जो असावधानतावश शत्रु की उन्नति की ओर से उदासीन रहता है वे उसके हाथों अपना सर्वस्व खो बैठता है। वृक्ष की जड़ में लगे दीमक अपने आश्रय वृक्ष को ही खा डालते हैं। वैसे ही साधारण शत्रु भी बल वीर से अभिवृद्ध होकर बड़े बड़ों का संहार कर डालते हैं। शत्रु की लक्ष्मी को देखकर प्रसन्न नहीं होना चाहिए। हर समय न्याय को सिर पर चढ़ाए रखना भी भार ही है। धन बढ़ाने की अभिलाषा उन्नति का बीज है। पांडवों की राज्य लक्ष्मी अपनाए बिना मैं निश्चिंत नहीं हो सकता। अब मेरे लिए केवल दो ही मार्ग हैं, पांडवों की संपत्ति ले लेना अथवा मृत्यु। मेरी वर्तमान दिशा से तो मृत्यु ही श्रेष्ठ है। धृतराष्ट्र ने कहा, बेटा मैं तो बलवानों के साथ विरोध करना किसी प्रकार उचित नहीं समझता, क्योंकि वैर विरोध से झगड़ा बखेड़ा खड़ा हो जाता है और वह कुल नाश के लिए बिना लोहे का शस्त्र है। द्र्योधन ने कहा, पिताजी ये कोई नई बात तो नहीं है। पुराने लोग द्युत क्रीड़ा किया करते थे, उनमें ना तो झगड़ा बखेड़ा होता था और ना तो युद्ध। आप मामा जी की बात मान लीजिए और शीघ्र सभा मंडप बनाने किया क्या दीजिए। धृतराष्ट्र ने कहा, बेटा तुम्हारी बात मुझे अच्छी नहीं लगती, तुम्हारी जो मौज हो करो, देखो कहीं तुम्हें पीछे पछताना नहीं पड़े, क्योंकि तुम धर्म के विपरीत जा रही हो। महात्मा विदुर ने अपनी विद्या और बुद्धि के प्रभाव से सारी बातें पहले से ही जान ली हैं। संयोग ही ऐसा है, लाचारी है। क्षत्रियों के क्षय का महान भयंकर समय निकट आता दिख रहा है। राजा धृतराष्ट्र ने सोचा कि

जिसका होना अत्यंत दुर्लभ है समस्त हो चुका। तब भगवान श्री कृष्ण तपायन अपने शिष्यों के साथ धर्मराज युधिष्ठिर के पास आए। युधिष्ठिर ने भाइयों के साथ उठकर पाद्य आसन आदि के द्वारा उनकी पूजा की। उन्होंने स्वर्ण सिंहासन पर बैठकर युधिष्ठिर और पांडवों को भी बैठने की आज्ञा दी। उन सब के बैठ जाने पर भगवान व्यास जी ने कहा, कुंती नंदन, तुमने परम दुर्लभ सम्राट पद प्राप्त करके इस देश की बड़ी उन्नति की है। ये बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम्हारे जैसे सत्पुत्र से कुरु वंश की कीर्ति बढ़ गई। इस यज्ञ में मेरा भी खूब सत्कार हुआ। अब मैं तुमसे जाने की अनुमति चाहता हूँ। धर्मराज ने हाथ जोड़कर पिता में व्यास का चरण स्पर्श किया और कहा, भगवान मुझे एक बात का संशय है, आप ही उसे दूर कर सकते हैं। देवऋषि नारद ने कहा था कि वज्रपात आदि दैविक धूमकेतु और अंतरिक्ष और भूकंप आदि पार्थिव उत्पात हो रहे हैं। आप कृपा करके ये बताइए कि शिशुपाल की मृत्यु से उनकी समाप्ति हो गई या वे अभी बाकी हैं। धर्मराज युधिष्ठिर का प्रश्न सुनकर भगवान श्री कृष्ण तपाय ने कहा, राजन इन उत्पातों का फल 13 वर्ष के बाद होगा और वह होगा समस्त क्षत्रियों का संहार। उस समय दुर्योधन के अपराध से तुम ही निमित्त बनोगे और सब क्षत्रिय इकट्ठे होकर भीमसेन और अर्जुन के बल से मर मिटेंगे। भगवान श्री कृष्ण तपायन इस प्रकार कहकर अपने शिष्यों के साथ कैलाश चले गए। धर्मराज युधिष्ठिर चिंता और शोक से विहल हो गए। उनकी सांस गर्म चलने लगी। वे बीच बीच में भगवान व्यास की बात याद करके अपने भाइयों से कहते कि भाइयों तुम्हारा कल्याण हो, आज से मेरी जो प्रतिज्ञा है उसे सुनो। अब मैं 13 वर्ष जीकर ही क्या करूंगा, यदि जीना ही है तो आज से मैं किसी के प्रति कड़वी बात नहीं कहूंगा। भाई बंधुओं की आज्ञा में रहकर उसके कथन के अनुसार काम करूंगा। अपने पुत्र शत्रु के प्रति एक सा बर्ताव करने से मुझ में भेदभाव नहीं रहेगा। ये भेदभाव ही तो लड़ाई की जड़ है ना। धर्मराज युधिष्ठिर भाइयों के साथ ऐसा नियम बनाकर उसका पालन करने लगे। वे नियम से पितरों का तर्पण और देवताओं की पूजा करते। इस प्रकार सबके चले जाने पर भी केवल दुर्योधन और शकनी धर्मराज युधिष्ठिर के पास इंद्रप्रस्थ में ही रहे। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजी, राजा दुर्योधन ने शकुनी के साथ इंद्रप्रस्थ में ठहरकर धीरे धीरे सारी सभा का निरीक्षण किया। उसने वहां ऐसा कला कौशल देखा जो हस्तिनापुर में कभी देखा नहीं था। एक दिन सभा में घूमते समय दुर्योधन किसी स्फटिक के चौक में पहुंच गया और उसे जल समझकर उसने अपना वस्त्र उठा लिया। पीछे अपना ब्रह्म जानकर उसे दुख हुआ और वह यूं ही इधर उधर भटकने लगा। अंत में वह स्थल को जल समझकर गिर पड़ा और दुखी एवं लज्जित हुआ। वे वहां से अभी कुछ ही आगे बढ़ा था कि स्थल के धोखे स्फटिक के समान निर्मल जल एवं कमलों से शोभित बावली में जा पड़ा। धर्मराज की आज्ञा से सेवकों ने उसे उत्तम उत्तम वस्त्र ला कर दिए। उसकी ये दशा देखकर भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव सब के सब हंसने लगे। दुर्योधन के असहिष्णु चित्त में उनकी हंसी से कष्ट तो अवश्य हुआ, परंतु उसने अपने मन का भाव छिपा लिया और उनकी ओर दृष्टि उठाकर देखा भी नहीं। इसके बाद जब वह दरवाजे के आकार की स्फटिक निर्मित भीत को फाटक समझकर घुसने लगा, तब ऐसी टक्कर लगी कि उसे चक्कर आ गया। एक स्थान पर बड़े बड़े किवाड़ धक्का देकर खोलने लगा तो दूसरी ओर गिर पड़ा। एक बार सही दरवाजे पर पहुंचा तो भी धोखा समझकर उधर से लौट आया। इस प्रकार बार बार धोखा खाने से और यज्ञ की अद्भुत विभूति देखने से दुर्योधन के मन में बड़ी जलन एवं पीड़ा हुई। वह युधिष्ठिर से अनुमति लेकर हस्तिनापुर के लिए चल पड़ा। चलते समय पांडवों के ऐश्वर्य एवं संपत्ति के विचार से दुर्योधन का मन भयंकर संकल्पों से भर गया। पांडवों की प्रसन्नता, राजाओं की अधीनता और आबाल वृद्ध के उनकी प्रति सहानुभूति देखकर दुर्योधन के चित्त में इतनी जलन हुई कि उसके शरीर की कांति यकायक नष्ट हो गई। शकुनी ने अपने भांजे की विकलता ताड़कर कहा, दुर्योधन तुम्हारी सांस लंबी क्यों चल रही है? तो दुर्योधन ने कहा, मामा जी, धर्मराज युधिष्ठिर ने अर्जुन के शस्त्र कौशल से सारी पृथ्वी अपने अधीन कर ली है और उन्होंने इंद्र के समान निर्विघ्न राजसु यज्ञ संपन्न कर लिया है। उसका ये ऐश्वर्य देखकर मेरा शरीर रात दिन जलता रहता है। श्री कृष्ण ने सबके सामने ही शिशुपाल को मार गिराया, परंतु किसी राजा की चूं तक करने की हिम्मत नहीं हुई। कठिनाई तो यह है कि मैं अकेला उसकी राज्य लक्ष्मी ले नहीं सकता और मुझे मेरा कोई सहायक दिखता नहीं है। अब मैं प्राण त्यागने का विचार कर रहा हूँ। मेरे मन में युधिष्ठिर का महान ऐश्वर्य देखकर यही निश्चय हुआ है कि प्रारब्ध ही प्रधान है और पुरुषार्थ व्यर्थ। मैंने पहले पांडवों के नाश का प्रयत्न किया था, परंतु वे सभी विपत्तियों से बच गए और अब दिनों दिन उन्नत होते जा रहे हैं। यही तो देव की प्रधानता और पुरुषार्थ की निरर्थकता है। देव की अनुकूलता से वे बढ़ रहे हैं और पुरुषार्थ करने पर भी मेरी अवनति होती जा रही है। मामा जी, अब आप मुझ दुखी को प्राण त्याग की आज्ञा दीजिए, क्योंकि मैं क्रोध की आग में झुलस रहा हूँ। आप पिताजी के पास जाकर ये समाचार सुना दीजिएगा। शकुनी ने कहा, दुर्योधन, पांडव अपने भाग्य के अनुसार प्राप्त भाग का भोग कर रहे हैं, उनसे देश नहीं करना चाहिए। तुम्हारा ये समझना ठीक नहीं है कि मेरा कोई सहायक नहीं, क्योंकि तुम्हारे सभी भाई तुम्हारे अधीन एम अनुयायी हैं। महाधनुर्धर द्रोण, उनके पुत्र अश्वत्थामा, सोतपुत्र कर्ण, महारथि कृपाचार्य, राजा सोमदति तथा उनके भाई तुम्हारे पक्ष में हैं। तुम उनकी सहायता से चाहो तो सारे भूमंडल को जीत सकते हो। दुर्योधन ने कहा, मामा जी, यदि आपकी आज्ञा हो तो आपको और आपके बतलाए हुए राजाओं को तथा औरों को भी साथ लेकर मैं पांडवों को जीत लूं और उन्हें हंसने का मजा चखा दूं। इससे पांडवों को जीत लेने पर सारा भूमंडल मेरा हो जाएगा, सब राजा तथा वह दिव्य सभा भी मेरे अधीन हो जाएगी। शक ने कहा, दुर्योधन, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन भीमसेन युधिष्ठिर नकुल सहदेव द्रुपद और धृष्टद्युम्न आदि को युद्ध में जीतना बड़े बड़े देवताओं की शक्ति के भी बाहर है। ये सब महारथी श्रेष्ठ धनुधर अस्त्र विद्या में कुशल और उत्तम योद्धा हैं। अच्छा, मैं तुम्हें युधिष्ठिर को जीतने का उपाय बतलाता हूँ। युधिष्ठिर को जुए का शौक तो बहुत है, परंतु उन्हें खेलना नहीं आता। यदि उन्हें जीवों के लिए बुलाया जाए तो वे ना नहीं कर सकेंगे, और मैं जुआ खेलने में ऐसा निपुण हूं कि भूमंडल में तो क्या त्रिलोकी में भी मेरे समान कोई नहीं है। इसलिए तुम उनको बुलाओ, मैं चतुराई से उनका सारा राज्य और वैभव ले लूंगा। दुर्योधन, ये सब बातें तुम अपने पिता धृतराष्ट्र से कहो, उनकी आज्ञा मिलने पर मैं उन्हें अवश्य जीत लूंगा। दुर्योधन ने कहा, मामा जी, आप ही कहिए, मैं नहीं कह सकूंगा। संक्षिप्त महाभारत के सभा पर्व में युधिष्ठिर को हस्तिनापुर बुलाना और कपट द्युत में पांडवों की पराजय। 85वां अध्याय। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मे जी, अब राजा धृतराष्ट्र ने अपने मुख्यमंत्री विदुर को बुलवाकर कहा कि विदुर, तुम मेरी आज्ञा से इंद्रप्रस्थ जाओ और पांडु नंदन युधिष्ठिर को शीघ्र यहाँ बुला लाओ। युधिष्ठिर से कहना कि हमने एक रत्न जड़ित सभा जिसमें सुंदर शैयार आसन स्थान स्थान पर सज्जित हैं बनवाई है, उसे वे अपने भाइयों के साथ आकर देखे और सब इष्ट मित्रों के साथ द्युत क्रीड़ा करे। महात्मा विदुर को यह बात न्याय के प्रतिकूल जान पड़ी। उन्होंने इसका विरोध करते हुए धृतराष्ट्र से कहा, आपकी यह आज्ञा मुझे उचित नहीं जान पड़ती, आप ऐसे कदापि मत करें, इससे आपके पुत्रों में वैर विरोध और गृह क्लेश हो जाएगा जिससे सारे वंश का नाश हो सकता है। तो धृतराष्ट्र ने कहा, विदुर, यदि देव विरोधी नहीं हुआ तो दुर्योधन के वैर विरोध से भी मुझे कोई दुख नहीं होगा। संसार में कोई स्वतंत्र नहीं है, सब देव के अधीन हैं। तुम ज्यादा सोच विचार न करके मेरी आज्ञा स्वीकार करो और परम प्रतापी पांडवों को ले आओ। विदुर जी इच्छा ना होने पर भी धृतराष्ट्र की आज्ञा से विवश होकर शीघ्रगामी रथ पर सवार होकर इंद्रप्रस्थ गए। वहां की जनता ने स्वागत पूर्वक उन्हें धर्मराज के ऐश्वर्यपूर्ण राज मंदिर में पहुंचाया। राजा युधिष्ठिर बड़े प्रेम से उनसे मिले। युधिष्ठिर ने उनका यथोचित सत्कार करके पूछा, विदुर जी, आपका मन कुछ खिंसा जान पड़ता है, आप सकुशल तो आए हैं ना? हमारे भाई दुर्योधन आदि राजा धृतराष्ट्र की आज्ञा का पालन तो करते हैं, वैसे तो उसके उनके अधीन हैं। विदुर जी ने कहा, देवराज इंद्र के समान प्रतापी धृतराष्ट्र अपने पुत्र एवं सगे संबंधियों के साथ सकुशल हैं। आपकी कुशल और आरोग्य पूछकर उन्होंने यह संदेश भेजा है कि युधिष्ठर, मैंने भी तुम्हारी सभा जैसी एक बड़ी सुंदर सभा बनवाई है। तुम अपने भाइयों के साथ आकर उसका निरीक्षण करो और भाइयों के साथ द्यूत क्रीड़ा करो। धृतराष्ट्र का संदेश सुनकर धर्मराज युधिष्ठर ने कहा, चाचा जी, द्यूत खेलना तो मुझे कल्याणकारी नहीं जान पड़ता। वह तो केवल झगड़े बखेड़े की जड़ है। ऐसा कौन भला आदमी होगा जो जुआ खेलना पसंद करेगा? इस संबंध में आपकी क्या सम्मति है? हम लोग तो आपके परामर्श के अनुसार ही काम करना चाहते हैं। तो विदुर ने कहा, धर्मराज, मैं ये भली भांति जानता हूं कि जुआ खेलना सारे अनर्थों का मूल है। मेरे इसे रोकने के लिए बहुत प्रयत्न किया, परंतु सफलता नहीं मिली। मैं धृतराष्ट्र की आज्ञा से विवश होकर आया हूं। आप जो उम्मीद समझे वो करें। युधिष्ठिर ने पूछा, महात्मन, क्या वहां धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन, दुशासन आदि के सिवा और भी खिलाड़ी इकट्ठे हैं? हमें किनके साथ जुआ खेलने के लिए बुलाया जा रहा है? तो विदुर जी ने कहा, गंधार राज शकुनी को तो आप जानते ही हैं। वह पासे फेंकने में प्रसिद्ध है, पासों का निर्माता है, सबसे बड़ा खिलाड़ी है। उसके अतिरिक्त विवंशती, चित्रसेन, राजा सत्यव्रत, पुरुमित्र और जय आदि भी वहां विद्यमान है। युधिष्ठिर ने कहा, चाचा जी, तब तो आपका कहना ही ठीक है। इस समय वहां बड़े बड़े भयानक और मायावी खिलाड़ियों का जमघट है। आज तो सारा संसार ही देव के अधीन है, कोई स्वतंत्र नहीं है। यदि धृतराष्ट्र मुझे ना बुलाते तो मैं शकुनी के साथ जुआ खेलने के लिए कदापि नहीं जाता। धर्मराज ने विदुर जी से ऐसा कहकर आज्ञा की कि प्रातःकाल द्रौपदी आदि रानियों के साथ हम सब भाई हस्तिनापुर चलेंगे। तैयारी पूर्ण हो गई। प्रातःकाल चलने के समय युधिष्ठिर की राज्य लक्ष्मी उनके रोम रोम से फूटी पड़ती थी। हस्तिनापुर पहुंचकर धर्मात्मा युधिष्ठिर भीष्म, द्रोण, करण, कृपाचार्य तथा अश्वत्थामा के साथ विधिपूर्वक मिले। तदंतर वे सोमदत्त, दुर्योधन, शल्य, शकुनी, समागत राजा दुशासन आदि भाई, जयद्रथ एवं समस्त कुरुवंशियों से मिलजुल कर राजा धृतराष्ट्र के पास गए। धर्मराज ने पतिव्रता गंधारी एवं प्रजाचक्षु पिता तुल्य धर्म धृतराष्ट्र को प्रणाम किया। उन्होंने बड़े प्रेम से पांडवों का सिर सूंघा। पांडवों के आगमन से कौरों को बड़ी प्रसन्नता हुई। धृतराष्ट्र ने उन्हें रत्नजड़ित महलों में ठहराया। द्रौपदी आदि स्त्रियां भी अंतःपुर की स्त्रियों से यथा योग्य मिली। दूसरे दिन प्रातःकाल ही सब लोग नित्य क्रम से निवृत्त होकर धृतराष्ट्र की नवीन सभा में गए। जुए के खिलाड़ियों ने वहां सबका सहर्ष स्वागत किया। पांडवों ने सभा में पहुंचकर सबके साथ यथा योग्य प्रणाम, आशीर्वाद, स्वागत, सत्कार आदि का व्यवहार किया। इसके बाद सब लोग अपनी अपनी आयु के अनुसार योग्य आसन पर बैठ गए। तदंतर मामा शकुनी ने प्रस्ताव किया, धर्मराज, ये सभा आपकी ही प्रतीक्षा कर रही थी, अब पासे डालकर खेल शुरू करना चाहिए। युधिष्ठिर ने कहा, राजन, जुआ खेलना तो छल रूप और पाप का मूल है। इसमें ना तो क्षत्रियोचित वीरता प्रदर्शन का अवसर है और ना तो इसकी कोई निश्चित नीति ही है। जगत का कोई भी भला मानुष जुआरियों के कपटपूर्ण आचरण की प्रशंसा नहीं करता। आप जुए के लिए क्यों उतावले हो रहे हैं? आपको निर्दयी पुरुषों के समान कुमार्ग से हमें पराजित करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। शकुनी ने कहा, युधिष्ठिर, देखो, बलवान और शस्त्र कुशल पुरुष दुर्बल एवं शस्त्र इनके ऊपर प्रहार करते हैं। ऐसी धूर्ता तो सभी कामों में है। जो पासे फेंकने में चतुर है, वह यदि कौशल से अनजान को जीत ले तो उसको धूर कहने का क्या कारण है? युधिष्ठिर ने कहा, अच्छी बात, ये तो बताइए, यहाँ के इकट्ठे लोगों में से मुझे किसके साथ खेलना होगा और कौन दावे लगाएगा? कोई तैयार हो तो खेल शुरू किया जाए। द्रौपदी ने कहा, दाव लगाने के लिए धन और रत्न तो मैं दूंगा, परंतु मेरी ओर से खेलेंगे मेरे मामा शकुनी। जुआ प्रारंभ हुआ। उस समय धृतराष्ट्र के साथ बहुत से राजा वहां आकर बैठ गए थे। भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, विदुर जी भी, यद्यपि उनके मन में बड़ा खेद था। युधिष्ठिर ने कहा कि सागर अवर्त में उत्पन्न स्वर्ण के सब आभूषणों में श्रेष्ठ परम सुंदर मणि में हार में दाव पर रखता हूं। अब आप बताइए, आप दाव पर क्या रखते हैं? दुर्योधन ने कहा कि मेरे पास बहुत सी मणियां और धन है। मैं उसके नाम गिनाकर अहंकार नहीं दिखाना चाहता। आप इस दावे को जीतिए तो दाव लग जाने पर पासे के विशेषज्ञ शकुनी ने हाथ में पासे उठाए और बोला, ये दाव मेरा रहा। और इस प्रकार उसने पासे डाले कि सचमुच उसकी जीत रही। युधिष्ठिर ने कहा, शकुनी, यह तो तुम्हारी चालाकी है। अच्छा, मैं इस बार 118,000 मोहनों से भरी थैलियां, अक्षय धन भंडार और बहुत सी सनराशि दाव पर लगाता हूं। शकुनी ने इसको भी मैंने जीत लिया ये कहकर पासे फेंके और उसकी जीत हुई। युधिष्ठर ने कहा, मेरे पास तांबे और लोहे की संदूकों में 400 खजाने बंद हैं, एक एक में 5-5 द्रोण सोना भरा है। वही मैं दांव पर लगाता हूं। शकुनी ने कहा, लो मैंने ये भी जीत लिया और सचमुच जीत लिया। इस प्रकार भयंकर जुआ उत्तरोत्तर बढ़ने लगा। ये न्याय विदुर जी से नहीं देखा गया। उन्होंने समझाना बुझाना शुरू किया। विदुर जी ने कहा, महाराज मरणासन रोगी को औषध अच्छी नहीं लगती। ठीक वैसे ही मेरी बात आप लोगों को अच्छी नहीं लगेगी, फिर भी मेरी प्रार्थना ध्यान देकर सुनिए। यदि पापी दुर्योधन जिस समय गर्भ से बाहर आया था, गीदड़ के समान चिल्लाने लगा था, वह कुलक्षण कुरुवंश के नाश का कारण बनेगा। ये कुल कलंक आपके घर में ही रहता है, परंतु आपको मोहवश इसका ज्ञान नहीं है। मैं आपको नीति की बात बतलाता हूँ। जब शराबी शराब पीकर उन्मत्त हो जाता है तो उसे शराब पीने का भी होश नहीं रहता। नशा होने पर वह पानी में डूब मरता है या धरती पर गिर पड़ता है। वैसे ही दुर्योधन जुए के नशे में इतना उन्मत्त हो रहा है कि इसे इस बात का भी पता नहीं है कि पांडवों से वैर विरोध मोल लेने का फल इसकी घोर दुर्दशा होगी। एक भोजवंशी राजा ने पुरवासियों के हित के लिए अपने कुकर्मी पुत्र का प्रत्याग कर दिया था। भोजवंशियों ने दुरात्मा कंस को छोड़ दिया था और भगवान श्री कृष्ण के द्वारा उसके मारे जाने पर वे सुखी हुए थे। राजन, आप अर्जुन को आज्ञा दीजिए कि वह पापी दुर्योधन को दंड देकर ठीक कर दे। इसे दंड देने पर ही कुरुवंशी सैकड़ों वर्ष तक सुखी रह सकते हैं। कौवे या गिदड़ के समान दुर्योधन को त्याग कर मयूर अथवा सिंह के समान पांडवों को अपने पास रख लीजिए। आपको शोक नहीं हो, इसका यही मार्ग है। शास्त्रों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कुल की रक्षा के लिए एक पुरुष को, गांव की रक्षा के लिए एक कुल को, देश की रक्षा के लिए एक गांव को और आत्मा की रक्षा के लिए देश को भी छोड़ दें। सर्वज्ञ महर्षि शुक्राचार्य ने जम्ब दैत्य के प्रत्याग के समय असुरों से एक बड़ी सुंदर कथा कही थी, उसे मैं तो आपको सुनाता हूं। उन्होंने कहा था कि किसी वन में बहुत से पक्षी रहा करते थे। वे सब के सब सोना उगला करते थे। उस देश का राजा बड़ा ही लोभी और मूर्ख था। उसने लोभवश अंधे होकर एक साथ ही बहुत सा सोना पाने के लिए उन पक्षियों को मरवा डाला, जबकि वे अपने अपने घोंसलों में निरीह भाव से बैठे हुए थे। इस पाप का फल क्या हुआ? यही कि उसे उस समय तो सोना नहीं ही मिला, आगे का मार्ग भी बंद हो गया। मैं स्पष्ट कह देता हूं कि पांडवों की महान धन राशि पाने के लालच से आप लोग उनके साथ द्रोह मत करें, नहीं तो उसी लोभ अंध राजा के समान आप लोगों को भी पीछे पछताना पड़ेगा। राज ऋषि भरत की पितृ संतानों, जैसे माली उद्यान के वृक्ष को सींचता है और समय समय पर खिले पुष्पों को चुनता भी रहता है, वैसे ही आप पांडवों को स्नेह जल से सींचते रहिए और उपहार रूप में उनसे बार बार थोड़ा थोड़ा धन लेते रहिए। वृक्षों को जड़ में आग लगाकर उन्हें भस्म करने के समान पांडवों का सर्वनाश करने की चेष्टा मत कीजिए। आप निश्चय समझिए, पांडवों के साथ विरोध करने का फल ये होगा कि आपके सेवक मंत्री और पुत्रों को यमराज का अतिथि बनना पड़ेगा। ये जब इकट्ठे होकर रणभूमि में आएंगे तब देवताओं के साथ स्वयं इंद्र भी इनका मुकाबला नहीं कर सकेंगे। सभ्यो, जुआ खेलना कलह का मूल है। जुए से आपस का प्रेम भाव नष्ट हो जाता है, बड़े भय के बनाव बन जाते हैं। दुर्योधन इस समय उस विपत्ति की सृष्टि में संलग्न है। इसके अपराध से प्रतीप, शांतनु और वाहनी के वंशज घोर संकट में पड़ जाएंगे। जैसे उन्मत्त बैल अपने सींगों से अपने आप को ही घायल कर देता है, वैसे ही दुर्योधन उन्मादवश अपने राज्य से मंगल का बहिष्कार कर रहा है। आप लोग स्वयं विचार कीजिए, मोहवश अपने विचार का तिरस्कार मत कीजिए। महाराज, अभी आप दुर्योधन की जीत देखकर प्रसन्न हो रहे हैं, परंतु इसी के कारण शीघ्र ही युद्ध का आरंभ होगा जिसमें बहुत से वीर मारे जाएंगे। आप बातों में तो जुए से विरोध प्रकट करते हैं, परंतु भीतर भीतर में उसे चाहते हैं। ये विचारहीनता है, पांडवों का विरोध बड़े अनर्थ का कारण होगा। प्रतीप और शांतनु के वंशजों, आप लोग इस सभा में दुर्योधन आदि की व्यंग्योक्ति और कड़ी बातें सहन कर लें, परंतु इस अज्ञानी के अन्यायी बनकर धधकती आग में ना कूदे। ये जुए के पागल जब पांडवों का भरपेट तिरस्कार कर लेंगे और वे अपना क्रोध नहीं रोक सकेंगे, तब घोर उपद्रव के समय आप लोगों में से कौन मध्यस्थ बनेगा? महाराज, आप तो जुए के पहले भी कोई दरिद्र नहीं थे, धनी थे, फिर आपने जुए से धन बटोरने का उपाय क्यों सोचा? यदि आप पांडवों का धन जीत भी लें तो इससे आपका क्या भला हो जाएगा? आप पांडवों का धन नहीं, पांडवों को ही अपनाइए, फिर तो आपकी सारी संपत्ति और आप आपकी हो जाएंगी। इस पहाड़ी शकुनी के द्युत कौशल से मैं अपरिचित नहीं हूँ, यह छल करना खूब जानता है। बस अब बहुत हो चुका, ये जिस राह आया है उसी राह शीघ्र इसे यहाँ से लुटा दीजिए। पांडवों के साथ लड़ाई मत ठानी। द्योधन ने कहा, विदुर, ये कौन सी बात है कि तुम सदा शत्रुओं की प्रशंसा और हम लोगों की निंदा करते हो? अपने स्वामी की निंदा करना तो कृतघ्नता है। तुम्हारी जीभ तुम्हारे मन की बात बतला रही है, तुम भीतर ही भीतर हमारे विरोधी हो। तो हमारे लिए गोद में बैठे सांप के समान हो और पालने वाले का गला घोटने पर उतारू हो, इससे बढ़कर पाप और क्या होगा? क्या तुम्हें इसका भय नहीं है? तुम समझ लो कि मैं चाहे जो कर सकता हूँ। मेरा अपमान मत करो और कड़वी बात भी मत बोला करो। मैं तुमसे अपने हित के संबंध में कब पूछता हूँ? बहुत सह चुका, हद हो गई, अब मुझे मत भेदो। देखो, संसार का शासन करने वाला एक ही है, दो नहीं है। वही माता के गर्भ से भी शिशु पर शासन करता है, मैं भी उसी के शासन के अनुसार काम कर रहा हूँ। तुम बीच में उछल कूद मचाकर शत्रु मत बनो, मेरे काम में हस्तक्षेप मत करो। प्रज्वलित आग को उकसाकर भाग जाना चाहिए, नहीं तो ढूंढे राख भी नहीं मिलती। तुम्हारे जैसे शत्रु पक्ष के मनुष्य को अपने पास नहीं रखना चाहिए, इसलिए तुम जहाँ चाहो चले जाओ, ये तुम्हारी आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। तो विदुर ने कहा, दुर्योधन, तुम अच्छे बुरे सभी कामों में मीठी बात सुनना चाहते हो। अरे भाई, तब तो तुम स्त्रियों और मूर्खों की सलाह लेना चाहिए तुम्हें। देखो, चिकनी चुपड़ी कहने वाले पापियों की कमी नहीं है, परंतु वैसे लोग बहुत दुर्लभ हैं जो अप्रिय किंतु हितकारी बात कहें। सुने, जो अपने स्वामी के प्रिय अप्रिय का ख्याल न करके धर्म पर अटल रहता है और प्रिय होने पर भी हितकारी बात कहता है, वही राजा का सच्चा सहायक है। देखो, क्रोध एक तीखी जलन है, यह बिना रोग का रोग है, कीर्तिनाशक और घोर दुर्गंध युक्त है। इसे सतयुग ही शमन कर सकते हैं, दुर्जन नहीं। तुम इसे पी जाओ और शांति प्राप्त करो। मैं सदा धृतराष्ट्र और उनके पुत्रों के धन और यश की बढ़ती चाहता हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो करो, मैं तुम्हें दूर से नमस्कार करता हूँ। विदर जी मौन हो गए। शकुनी ने कहा, युधिष्ठर, अब तक तुम बहुत सा धन हार चुके हो, यदि तुम्हारे पास कुछ और बच रहा हो तो दाव पर रखो। युधिष्ठर ने कहा, शकुनी, मेरे पास असंख्य धन है, उसे मैं जानता हूँ। तुम पूछने वाले कौन? अयुत, पर्युत, पदम, अर्बुद, खर्व, शंख, निरखव, महापदम, कोटि, मध्यम और प्रार्थ तथा इससे भी अधिक धन मेरे पास है, मैं सब दाव पर लगाता हूँ। शकुनी ने पासा फेंकते कहा, ये लो, जीत लिया मैंने। युधिष्ठर ने कहा, ब्राह्मणों और उनकी संपत्ति को छोड़कर नगर, देश, भूमि, प्रजा और उसका धन मैं दाव पर लगाता हूँ। शकुनी ने पूर्वत छल से पासे फेंक कर फिर कहा, लो, ये भी मेरा रहा। अब युधिष्ठर ने कहा, जिनके नेत्र लाल और सिंह के से कंधे हैं, जिनका वरण श्याम और भरी जवानी है, उन्हीं नकुल को, हाँ, अपने प्यारे भाई नकुल को मैं दाव पर लगाता हूँ। शकुनी ने कहा, अच्छा, तुम्हारे प्यारे भाई राजकुमार नकुल भी अधीन हो गए? और पासे फेंक कर उसने कहा, फिर कहा, हमारी जीत रही। रिश्तर ने कहा, मेरे भाई सहदेव धर्म के व्यवस्थापक हैं, इन्हें सब लोग पंडित कहते हैं, अवश्य मेरे प्यारे भाई सहदेव दाव पर लगाने योग्य नहीं हैं, फिर भी मैं इन्हें दाव पर रखता हूँ। शकुनी ने पूर्वत सहदेव को भी जीत लिया। युधिष्ठिर ने कहा, मेरे भाई अर्जुन प्रतापी वीर और संग्रामी जी हैं, मैं दाव पर लगाने योग्य नहीं हैं, फिर भी मैं इन्हें दाव पर रखता हूँ। शकुनी ने फिर छल से पासे फेंक कर अपनी जीत घोषित कर दी। युधिष्ठिर ने कहा, भीमसेन हमारे सेनापति हैं, ये अनुपम बली हैं, इनके कंधे सिंह के समान हैं, भौहें चढ़ी रहती हैं, गदा युद्ध में प्रवीण हैं, श्रद्धा शत्रु पर क्रोधित रहते हैं। मेरे भाई भीमसेन अवश्य दाव पर रखने योग्य नहीं है, फिर भी मैं इन्हें दाव पर रखता हूँ। शकुनी ने भी इस बार भी अपनी जीत बतलाई। युधिष्ठिर ने कहा कि मैं सब भाइयों में बड़ा और सबका प्यारा हूँ, मैं अपने को दाव पर लगाता हूँ, यदि मैं हार जाऊँगा तो तुम्हारा काम करूँगा। शकुनी ने कहा ये मारा और पासे फेंककर अपनी जीत घोषित कर दी। शकुनी ने धर्मराज से कहा राजन तुमने अपने को जुए में हार कर बड़ा अनर्थ किया, क्योंकि दूसरा धन पास रहते अपने को हार जाना बड़ा न्याय है। अभी तो तुम्हारे पास दाव पर लगाने के लिए तुम्हारी प्रिया द्रौपदी बाकी है, तुम उसे दाव पर लगाकर अब की बार जीत गलो। तो युधिष्ठिर ने कहा शकुनी द्रौपदी सुशीला अनुकूलता और प्रियवादिता आदि गुणों से परिपूर्ण है, वह चरवाहों और सेवकों से भी पीछे सोती है, सबसे पहले जागती है, सभी कार्यों के होने ना होने का ख्याल रखती है। हाँ उसी सर्वांग सुंदरी लावण्यमय द्रौपदी को मैं दाव पर रखता हूँ, यद्यपि ऐसा करते समय मुझे महान कष्ट हो रहा है। युधिष्ठिर के ऐसा कहने पर चारों ओर से धिक्कार की बुछारें आने लगी, सारी सभा शुभ्ध हो उठी, सभ्य सभा शोकाकुल हो गई, भीष्म द्रोण कृपाचार्य आदि महात्माओं के शीत पसीने से लथपथ हो गए। विदुर जी सिर पकड़कर लंबी सांस लेते हुए मुंह लटकाकर चिंताग्रस्त हो गए, धृतराष्ट्र हर्षित हो रहे थे, वे बार बार पूछते क्या हमारी जीत हो गई। दुशासन करण आदि की खल मंडली हंसने लगी, परंतु सभासदों के नेत्रों से आंसू बह रहे थे। दुष्ट आत्मा शकुनी ने विजय उन्माद से मत होकर ये लिया कहकर छल से पासे फेंके और अपनी विजय घोषित कर दी।